بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ندوغو كتك الإسلام katika kukumbushana ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, nikapenda tukumbushane kunako swala ya witri, sawa na yale ambayo tutakuwa tumeyakusanya katika sala hii. Tukumbushane ili tupate faida sote kwa ujumla. Salatul witr wa hukmuha, mwanzo kabisa tutaisoma sala hii ya witri na hukumu yake. Alwitru hiya ihda salawat annafila allati yusalliha almuslim. Witr ni moja katika sala za sunna ambazo huisali muislamu. Waqad ajma'a jumhurul ulama على أن حكمها سنة مؤكدة. نا ومقبليانا جمهور أو جمهور يونوشوني كوا حكم يسال يا سنة ني سنة يمكاز. كيف ونوشوني وكقبليانا كوا سلاهي ني سنة يمكاز. ولهذه الصلاة أهمية عظيمة في الإسلام. Na sala hii ya witri ina umuhimu mkubwa sana katika Uislamu. Kwa hiyo sala hii ina umuhimu mkubwa katika Uislamu na ulazima wake, kama alivyoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha umuhimu wa sala hii. Hadi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha hali ya kuwa sala hii mtu huisali kwa hali yoyote ile na kwa wakati wowote ule. Sawa mtu atakuwa safarini asali sala hii ya witri, wala mtu atakuwa kwa hadhar, yani si msafiri, asali sala hii ya witri. Waqad sumiyat bil witri nisbatun إلى عدد ركعاتها الفردية. نفلي فيلي صلاهي إميتوا صلاة ويتري وسباب إعداد ركازاك لفردية، يعني فردية نزيل إعداد أو نزيل إعداد أمبازو هزيقوانيكي نمبيلي، إعداد أمبازو هزيقوانيكي نمبيلي. ها؟ Katika lugha ya Kifaransa tumezoea nombre impair, inaweza kuwa moja, tatu, tano, saba, tisa, yani zile idadi ambazo hazigawanyiki na mbili. Falwitru fi lughati al-arabiyya ta'ni al-ifrad. Na vile vile witri katika lugha ya Kiarabu inamaanisha al-ifrad, yani upweke. Ifrad ni upweke, bima moja haina mbili, wala tatu haina ya nne, tano haina ya sita. Min al-fi'li watara, na imetoka katika kitendo watara. Yuqal watara ar-rajulu as-salah ay ja'alaha witran ay fardiyya al-adadi ghayru zawjiyya. Mtu anaposema katika lugha ya Kiarabu watara ar-rajulu as-salah, bimaana mtu kaswali sala ya witri, yani alifanya sala hiyo kuwa ni witran. Witra ndo ile idadi ambayo haigawanyiki na mbili. Au amesali raka idadi ambazo ghairu zaujiya, kusema ghairu zaujia ni ambayo haina nyenzake. Mfano moja, ukisali rakaa moja inakuwa sio ghairu zaujia. Kwa sababu gani? Haina mbili. Ukisali tatu inakuwa ghairu zaujia kwa sababu haina nne. Hii ndio sala ya witri, ni rakaa moja, tatu, nne. Rakaa moja, tatu, tano. Afwan. Vile vile fadluha li salati alwitri fadlun kabirun wa fa'idatun 'azimatun ta'udu 'ala man yaquma aw man yaqumu biha. Na vile vile ubora wa sala hii ya witri ni ubora mkubwa sana, na sala hii ina faida kubwa sana, ambayo ubora huo na faida hizo zinarejelea au zinarudi kwa yule ambaye kaiswali sala hiyo. Kwa hiyo ubora wa sala hii na faida za sala hii ya witri zinarejelea au zinarudi kwa yule ambaye kaiswali sala hii. Faqad sallaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama wa lam yatrukha. Na sala hii ameiswali Mtume sallallahu alayhi wasallama na wala hakuiwacha. Faqala fil hadithi ash-sharif, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi tukufu, inna Allaha witrun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni witrun. Witrun bi maana Allah ni umoja na hana wa pili. Yuhibbu al-witra, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anapenda witri. Fa'awtiru, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa'awtiru ya ahli al-Qur'an, basi swaleni witri enyi watu wa Qur'an ambao ni Waislam, swaleni witri. Waqad kana alayhi salatu wassalam yaqumu al-layla wa Aishatu radhiyallahu anha na'ima. Na hii ni kuonyesha ubora wa sala hii ya witri, ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali usiku na Aisha radhiyallahu anha akilala. Fa idha baqiya alwitra, Mtume anapomaliza kuswali sala za usiku, panabaki sasa amalizie witri. Nadhani tunafahamiana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali sala za usiku hali ya kuwa bi Aisha amelala. Mtume anaswali, wakati unafika wakati wa witri sasa, ameshamaliza kuswali sala za usiku, anataka kuswali witri. Faqal au qal, Mtume alikuwa akisema kabla ya kuswali witri, qumi fa awtiri ya Aisha, simama na uswali witri ewe Aisha. Ili kuonyesha umuhimu wa sala ya nini, ya witri. Mtume alikuwa anasali sala za usiku, anapofika mwisho anataka kusali witri, anamwamsha nani? Aisha, asimame kusali naye nini, sala ya witri. Hii ni kuonyesha ubora wa sala hii ya witri. Na sala zote kwa ujumla zina ubora kama walivyosema, wal umumi salati fadlun kabir, na sala zote kwa ujumla zina ubora mkubwa sana, sawaan akanat faridwa am witran, sawa sala hizo zitakuwa ni za faradhi au ni sala ya witri. Fahiya nurun wa burhanun liswahibiha, sala hizo zitakuwa nuru na hujja kwa yule ambaye alikuwa akiziswali. Wa najatun lahu yawm alqiyama, na sala hizo zitakuwa ni kufaulu kwake siku ya kiyama. Yarfa'u Allahu biha darajat, na Allah subhanahu wa ta'ala tamuinua daraja yule mwenye kuswali. Wa yuhattu alkhataya, na vile vile hufutiwa madhambi. Wa yukaffira asayiati, na vile vile hufutiwa nini, madhambi. Fakullama sajada al-abdu lillahi sajida khuffat anhu khati'a, na pindi mja usujudu sijida moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hufutiwa nini, makosa yake. Wa rufi'a biha daraja, na hunyanyuliwa daraja kwa sababu gani? Ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala sijida moja peke yake. فروي عنه في حديثه صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه نفل فيل من فكلا وقت حديث يا متم صلى الله عليه وسلم حديث يا ثعبان الله أمرذي متم أنا سمع عليك بكثرة السجود نجويني كثريشا كم سجودية الله سبحانه وتعالى فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وسباب هوتم سجودية هوت سجود وجلي الله سبحانه وتعالى سجد موجة فيك اسفقوا الله سبحانه وتعالى أتقينوا درجة وحط عنك بها خطيئة نا الله سبحانه وتعالى أتقفتيا ومكسياك كفتيا سجد موجة هيو أما يوم سجود وجليك الله سبحانه وتعالى وهي قربة يتقرب بها العبد إلى خالقه vile vile sala ni ukurubisho ambayo mja hujikurubisha nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni muumba wake fayanalu biha mahabbatahu na vile vile mja upata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani ya kuswali fayakunu tahta riayatihi wa auni na vile vile mja huwa chini ya ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala na msaada wake. Kwa hiyo ni ubora wa nini wa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ama waktu salati ya witri, ama tukutizama wakati au muda wa sala ya witri, yabda'u waktu salati ya witri baada al-ishai wa yamtaddu hatta al-fajra. Sala ya witri inaanza baada ya sala ya isha hadi alfajiri kabla ya jua kuchomoza. Wa dalilu ala dhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na dalili ya hilo ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi aliposema, inna Allah azza wa jalla zadakum salatan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuzidishieni swala. Fasalluha فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. قيوم يسالي سلاهي لسلام بين فتكانا بين يسالا يعشاء نسالا نين يصبح أبوي الفجر كشم في قسم الوتر الوتر نسلاهي نسالا غاني نسالا يا وتر وسلاهي وفتكانا أو مدى وسلاهي لبعد يسالا يعشاء هادي قبل يا الفجر. وهذا القول ذهب إليه الأنابلة والمشهور عند الشافعية وعند الحنفية والمالكية. لقوله أنبتم يتجهبوا إما تشوفوا وين كتكا مذهب يا أحمد بن حنبل الحنابلة لفلفل المشهور قوله كتكا مذهب يا إمام الشافعي نفل الفيل قد كما ذهب يا أبو حنيفة وما ذهب يا إمام مالك. تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر نكوى صلاة هي وتر إن أنزى بعد يا صلاة يا عشاء هذه صلاة يا الفجر، لكن من المستحب تأخيرها إلى آخر الليل. Lakini inapendeza sala hii mtu kuichelewesha hadi mwisho wa usiku, kama ajma'a ala dhalika al-fuqaha, kama walivyokubaliana kwa hilo wanawachuoni wa fiqhi, kama jaa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na vile vile kama ilivyokuja katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, من أخاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. يولي أن بيأت أخفية قوة حتو ويزك وامك نكسوالي ويدري مش ووسيك باسي أي سوالي منز ووسيك، بمعنى بعد يعيشا متو أي سوالي كما نخفية قوة حتو ويزك ويسوالي وسيك. ومن طمع أن يقوم آخره falyutiru akhira au akhira al-layli, na yule ambaye anaona kuwa ataweza kuiswali mwisho wa usiku, basi asali sala hii ya witri mwisho wa usiku. Fa inna salata akhir al-layli mashhuda, kwa sababu sala ya mwisho wa usiku ni mashhuda, yenye kushuhudiliwa. Wadhalika afdal, na hiyo ndiyo bora. Kwa hiyo swala ya witri hii, kwa yule ambaye anaona anaweza kuiswali mwisho wa usiku, basi yeye afanye nini? Aiswali mwisho wa usiku. Na yule ambaye anaona hawezi akaweza kuisali mwisho wa usiku, basi ni juu yake yeye kuisali mwanzo wa usiku baada ya salatu al-isha. Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika salatu tarawih, mtu anaweza kusali sala ya tarawih, anafika wakati wa witri anaacha. Kama anaona ataweza kuswali usiku, aiswali witri hiyo mwisho wa usiku. Na kama anaona hawezi kuisali mwisho wa usiku, hatoweza, basi aiswali na wengine mwanzo wa usiku. Ama adadu rakawatiha, ama idadi ya raka za witri. Laisa li swalati alwitri adadu rakawati muayyan, sala ya witri aina idadi ya raka maalum haina. Idh min almumkin an tusalla bi aqalli adadi min alrakaat wa huwa rak'atun wahida kama qala sallallahu alayhi wasallam alwitru rak'atun min akhir al-layl. Kwa hiyo inawezekana sala ya witri ikasaliwa kwa idadi ya raka ndogo, eh, kama mfano raka moja, kama alivyosema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, witri ni raka moja na huswaliwa mwisho wa usiku, au ni raka moja mwisho wa usiku. Kwa witri hii haina idadi ya raka maalum. Wa salatu alwitri bi rak'atin wahida ghairu makruha, wadalilu ala dhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam man ahabba an yutira bi wahida falyaf'al. Kwa hiyo mtu kusali witri raka moja si makruhu, kama ilivyokuja katika dalili. Mtume anasema yule ambaye anayependa kusali witri raka moja, basi afanye hivyo, asali raka moja. Wala haddun aqsa li'adadi rak'atiha, na wala hakuna idadi maalum iliwekwa ya sala hii ya witri. Fayumkin an tazida an 13 rak'a, inawezekana mtu akazidisha raka 13, walakin afdal, au walakin afdal, lakini ni bora. Wakasema walakin afdal adad min arrak'ati yumkin an yutira bihi almuslim huwa 11 rak'a, lakini bora ni mtu asali raka ngapi? 11 wa 3 rak'a au raka wa 13 rak'a au asali raka 13. Kwa hiyo inapendeza mtu asali raka 11 ama raka 13. Bihaythu tusalla rak'ataini wa rak'ataini thumma yutiru biwahida, yani mtu haswali aswali raka mbili anatoa salamu, raka mbili anatoa salamu, raka mbili anatoa salamu, kisha anamalizia na witri. Kwa hiyo mtu anaweza kusali mbili mbili mbili mbili, kisha baadaye anamalizia nini? Witri. Ukasali raka 11 au raka 13 liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, salatul layli masna masna. Mtume anasema sala ya usiku ni raka mbili mbili, raka mbili mbili. Fa idha khashita subha, ikiwa mtu atahofia kuingia kwa alfajiri, au tir bi wahida, basi afanye nini? Asali witri ya raka moja. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kuwa haina idadi maalum. Mtu anaweza kusali raka mbili raka mbili raka mbili hadi pale ambapo atatamani yeye kumaliza, amalize na witri ya raka moja. Kwa hiyo sala usiku ni masna masna. rakaa mbili unatoa salamu. Ukiona alfajiri unakufia kuwa alfajiri na zika ingia, ujamaliza kuwa ujaswali witri, basi unafuna faya na ini, unafuna sali sala ya witri. Ama kaifiyatuha, ama namna kuswali sala hii ya witri, tusalla salatu alwitri kaswalati alfaridha. Hii sala ya witri husaliwa kama swala za faradhi, biqiyamiha wa sujudiha, kama kisimamo cha sala faradhi, au kama vile vile sijida ya sala faradhi wa ruku'iha, na vile vile ruku kama ruku ya sala ya faradhi, wa jami'i arkaniha wa wajibati yantabiqu ilayha kal islam mathalan wal aqli wal bulughi wa at-tahara wa istiqbal al-qibla wa dukhul al-waqt wa qira'at al-fatiha wa tama'anina fi ar-ruku'i was-sujudi wa fi at-tartibi bayna al-arkan wa ghayriha min hadhihi ash-shurut wal-arkan. Ha, bimaana salahi usaliwa kama vile vile sala farad, kama vile vile qiyam, sijida, ruku, na nguzo zote na wajibati zote. Mfano, mtu kwa Muislamu, mtu aweza kusali na isi Muislamu mwenye akili, yule ambaye ameshabaligh, mtu aswali sala hii yuko na tahara, na vile vile aelekee kibla na asali sala hii ya witri kwa kuingia kwa wakati, kama vile vile sala ya faradhi usaliwa kwa kuingia kwa wakati. Na sala ya witri wakati wake tumesema huko mbele ama huko juu, tukasema kuwa sala ya witri wakati wake ni baada ya swala ya isha mpaka kabla ya nini, ya kuchomoza jua, au subhanallah, hadi kabla ya kuchomoza alfajiri. Kwa sala hii ya witri ni mtu haiswali kabla ya isha hadi kabla ya kuchomoza alfajiri. Kwa hiyo na yeye anaswalia kwa wakati wake huo. Na vile vile kisomo cha suratul Fatiha lazima kiwepo katika sala hii, na vile vile kuwa na utulivu katika ruku na sujida, na vile vile mpangilio baina ya nguzo na zingine katika hizi sharti na nguzo zake. Kisha wakasema wa ruknul qiyam laysa shurtan au shartan wajiba, wa ruknul qiyam laysa shartan wajiban fiha. Ama nguzo ya kusimama qiyam, mtu amesali amesimama katika sala hii ya witri sio sharti ya lazima. Fayajuzu inda jumhuri au inda jumhuri al-fuqaha salatuha qu'udan duna qiyamin walau kana al-musalli qadiran alayhi. Kwa wameona wengi katika wanaochuoni wa fiqhi kuwa kusali sala ya witri umeikaa pasina hata kusimama, hata kama yule mwenye kuswali sala hiyo yuko na uwezo wa kusimama, lakini ye akapendelea kusali amekaa, inajuzu. Kwa hiyo katika sala ya witri si lazima mtu kusali anafanya nini, amesimama. Kwa hiyo wanaochoni wengi wakapendelea na kuona kwamba kuwa sala hii ya witri mtu anaweza kasali ameikaa, hata kama atakuwa yuko na uwezo wa kusimama, lakini akapendelea yeye kusali na ameikaa, inajuzu. Wa dhahabu kadhalika ila jawazi salatiha ala rahila walau bi ghairi udhrin. Na vile vile wanaochoni wakaona kuwa inajuzu mtu kusali juu ya kipandwa, hata kama atakuwa ana udhuru wowote ule, akapendelea tu yeye kusali juu ya kipandwa, inajuzu swala hii ya witri. Nadhani tuko pamoja. Ama ma yukrau fi swalati alwitr, ama yale ambayo husomwa katika sala hii ya witri, mina sunna an yaqra almusalli fi rak'ati alula سورة الأعلى وفي الثانية سورة الكافرون وفي الثالثة أو في الثالثة سورة الإخلاص. فهي كتك سنة yule mwenye kusali sala hii ya witri katika raka ya kwanza asome suratul a'la, sabihi isma rabbikal a'la, na katika raka ya pili asome suratul kafiruna, qul ya ayyuhal kafirun, na katika raka ya tatu asome suratul ikhlas, yani qul huwallahu ahad. Wadhalika liqauli Aisha radhiyallahu anha, na vile vile kama ilivyokuja katika kauli ya Aisha, Allah amridhie, anasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqra'u min ar-rak'ati al-ula min al-witri bisabbih isma rabbika al-a'la. Aisha radhiyallahu anha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala ya witri raka ya kwanza alikuwa akisoma sabbih isma rabbika al-a'la, wa fi thaniya qul ya ayyuhal ghafirun, na katika raka ya pili alikuwa akisoma qul ya ayyuhal ghafirun, wa fi thalitha biqul huwa Allahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, na katika raka ya tatu Mtume alikuwa akisoma qul huwa Allahu ahad na qul a'udhu bi rabbil falaq نقول أعوذ برب الناس. وهيو إني كتك سنة سيكو أمبا هايجوزو كسوما سورة زنجينة إنا جوزو لكن إني كتك سنة نمتو كسوما سنة كسوما سورة هيزي كتك ركايا كوانزا سبح اسم ربك الأعلى ركايا بيلي أسومي قل يا أيها الكافرون نركايا تاتو أسومي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق لقل أعوذ برب الناس كي لقد كسنا. أما بالنسبة لدعاء القنوت أما كتك فكتزام كتك تسا دوا يا قنوت دوا يا قنوت كتك ويتري إلي دوا مباو ويسوما مويشو كتك تلا ويتري ونسيما فهو مستحب دوا هيلي إنا بنديزاتو falaisa biwajibin, lakini sio wajibu. Na hili jambo tulizingatie mwaka jana palitokea fujo katika msikiti wa Kanyosha, mmoja katika msikiti ya Kanyosha, imamu wa masjidi Allah muhifadhi alileta aliswali kunuti katika sala ya tarawih, akasalisha kunuti lakini hakuleta kunuti, akasalisha witri lakini hakuleta kunuti katika sala ya tarawih, wakati anasali witri akuleta kunuti. Baada ya sala watu wakapiga fujo eti kaleta mambo mapya, na hii ndio tatizo la watu kutokutaka kusoma. Watu kutokutaka kusoma, na hao ambao hawataki kusoma wala kutafuta elimu wala kuhudhuria madarasa ndio watu wa kwanza ambao huleta fujo ndani ya misikiti. Kaleta jambo lipya huyo. Sisi tumekuwa tunaona wababa zetu na mama zetu, wababu zetu na mababa wanaswali hivi, kia naleta mengine. Ndio ile maneno ya washirikina, qad wajadna abaana kadhalika yafalun, tunakuta baba zetu wanafanya mambo hayo na sisi tunafanya hayo hayo. Kwa nini watu hawataki kusoma ili wajue ilmu, wajue dini yao? Kwa hiyo kunut ni mustahabu, inapendeza kuileta lakini sio wajibu. Mtu anaweza kusali witri na asilete ile dua ya kunuti. Kisha wakasema wa mahalluhu fi raka'ati al-akhira min al-witri ba'da al-intihai min al-qira'a, na sehemu yake hii dua husomwa katika raka ya mwisho ya witri, husomwa katika raka ya mwisho ya witri ba'da ya nini, ya kisomo. Wa qabla ar-ruku', na wakasema sala hii dua ya witri unaweza kusoma kabla hata ya kurukuu. Unamaliza tu kisomo moja kwa moja unafanya leta witri, ukimaliza witri ndio unaruku, inajuzu. Kwa hiyo kesho kesho kutwa ukiona imamu anafanya haya msikitini usishangae, wala ukiona imamu akuleta witri usishangae, au imamu akaleta witri kabla ya kurukuu usishangae. Anamaliza tu kusoma kisomo anafanya leta witri moja kwa moja, kisha anarukuu baada ya kunuti, usishangae. Nadhani tuko pamoja. Unapomwona imamu wa masjid amesalisha witri ya kuleta kunuti, jaiz, inajuzu. Na unapomwona imamu anasalisha anasalisha sala ya witri, kisha akaleta kunuti kabla ya kuruku katika rakaa ya mwisho ya witri, akaleta kunuti kabla ya kuruku, usishangae. Kwa anaweza kumaliza tu kisomo akaleta kunuti moja kwa moja, kisha akaruku baada ya kunuti. Kisha akasema au baada arrafi'i min arruku', au mtu anaweza kaleta ruku, anaweza kaleta witri baada ya kusimama, kuinuka kutoka kwenye ruku. Hii ndio ambayo tumezoea leo. Kwa imamu huwa katika rakaa ya mwisho ya witri ana ruku, akitoka kwenye ruku ndio analeta kunuti, ndio ambayo tumezoea wengi. Lakini tulivyoona wanasema wanachoni wa kilahuma jaiz, na yote hayo mawili yanajuzu. Mtu kuleta witri, kwa mtu kuleta kunuti kabla ya kuruku, au mtu kuleta kunuti baada ya kuruku, yote ni jaiz. Imamu alimaliza tu kuwa Allahu ahad Allahu samad katika rakaa ya mwisho ya witri, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, akafika leta hapo hapo kunuti Allahumma ihdina fi man hadaita, mpaka mwisho akaleta kunuti mpaka mwisho, ni jaiz. Au imamu katika rakaa ya mwisho ya witri alipo anapomaliza kusoma suratul ikhlas, anafika aya ya mwisho wa lam yakul lahu kufuwan ahad, anafika na ruku, baada ya kuruku analeta kunuti, na hii ni jaiz. Kwa zote mbili hizi zinafaa nini? Inajuzu. Wala haraj ala man tarakahu, kisha akasema na hakuna tatizo kwa yule ambaye ataiacha witri, ataiacha kunuti, haina tatizo. Mtu anasalisha witri, anafika rakaa ya tatu ya witri, aleti kunuti, ana ruku, anatoka kwenye ruku, anainuka kutoka kwenye ruku, anafanya sujudu moja kwa moja bila kuleta hata kunuti, na hii inafaa nini? Haina tatizo. Kisha wakasema walakin yustahabu liman hafidhahu addua bihi liannahu sunnatun anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, lakini inapendeza kwa yule ambaye amehifadhi dua za kunuti afanye nini? Azilete, kwa sababu ni miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuleta kunuti ni miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haijamaanisha kuwa yule ambaye kuleta kunuti kuwa hakuna witri. Sala ya witri inakuwa ni jaiz, na yule ambaye ameleta kunuti kabla ya ruku ni jaiz, na yule ambaye ameleta kunuti baada ya ruku akainuka kutoka kwenye ruku ni jaiz, na yule ambaye hakuleta kunuti kabisa ni jaiz. Kwa hiyo haya ni masala ambayo tumejitahidi kuyakusanya ili tukumbushane, kwa sababu nakumbuka mwaka jana yameleta matatizo katika mmoja wa misikiti ya Kanyosha. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yasmauna alqawla fatabi'u ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.